दोस्ती हाय हमने तो की है रंग से दोस्ती हाय हमने तो की है रंग से जागे यार की यादों में हम जागे यार की यादों सुबह के लिए दोस्ती हाय हमने तो की है रहन से जागे यार की यादों में हम जागे यार की यादों में हम जागे सुबह के हाय हमने तो की है रन से पलकें झपकने पाती नहीं है याद तिहारी जाती नहीं है पलकें झपकने पाती नहीं है याद तिहारी जा चांदनी दिल को लुभाती नहीं है मस्त पवन भी सुलाती नहीं है बातें रात से तेरी कर हम बातें रात से तेरी कर हम उसके आंसू रोए हाय हमने तो की है रन से मन का पंछी ढूंढे बसेरा मन का अंधेरा चाहे सवेरा मन का पंछी ढूंढे बसेरा मन का अंधेरा साले हम अपना डेरा ये जग तेरा है न मेरा धीमे धीमे चली है रन भी धीमे धीमे चली है रन भी आजा एक नई सुबह लिए हाय हमने तो की है रन से जागे यार की यादों में हम जागे यार की या यादों में हम जागे सुबह के लिए।